سورت زمر دروشتم پارا لسم نمبر آیت دویم رکو دو زمر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة وارض اللہ واسعا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین. سورۃ زمر کے مشهور شبواد مشرکینو چدی منگا اللہ ته نزدې کې په درجه کې ندریم نمبر آیات کې داغي جواب وکوم. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. اوزلا داوت توحید او پاغه دلائل او ترغیبات او صورت کې دې زنبیا امر دې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا وا او پیغمبر یا عباد الذین آمنو او بندگانو زما کسانو اتقوا ربکم چریږي او یریږي د خپل رمنا. اتقوا ربکم چریږي د خپل رمنا او بندگانو زما آګه سانو چې مانم وروړې نو اتقوا ربکم او یریږي د خپل رمنا د عذابونو در رب نو یریږي. او للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا د پاره دا کسانو چا غینی کیو کړه په دې ژوند دنیا کې هغه د پاره د حسن جنت چا چې په دې دنیا کې نیکی وکړه نو هغه لره حسنتون بهتر مقام دی، هغه لره لوی مقام د جنت ته دلتا حسنه وي. او سورۃ یونس پاکستان آیات کې تیر شو وشتم کې للذین احسنوا الحسنا وزیاده د پاره دا کسانو چا ویني ګوګلا هغه د پاره الحسنا جنت دی وزیاده او زیاتی د جنت نادیدار د الله دی. چا چنی کی دنیا کې اوکړه په اخلاص باندې هر یو نیک عمل وکړو جنت به مور کوم او خپل دیدار به مولور کوم. من جا بالحسنت فلو خیر منا، من جا بالحسنت فلو عشر امثالها. نو نیکی یو پلسا یو پا غیر متنائی، اخلاص پور خبر را او پنیکی کوربان یا اللہ لسم ورکی او غیر دلسم ورکی. وعرض اللہ واسع او زمکا دا اللہ دا فراخا، وعرض الله واسع عظمک ذا الله ذا فراخا ذا لازمک ذا فراخا نفتو هاجرو هجرت کوي په لار د الله کې. او ګورا هجرت کوي په لار د الله کې یو ځای کې دین پر دینو بل ځای ته لال شه. ملک خدا تنگ نس پای غدا لنګ نس موږ له شاده بیغما تاسو ملګری دي. ها وارز الله واسع خبرم چې وخت نږدې شه د درس. فوارز الله واسع ازمکه د الله د فراغه فتوهاجرو فی سبیل الله نجرتو کوي په لار د الله کې. ای یو ځکه د نپری دی نو بل ځای ته لاړ شه. ملک خدا تنگ نس پای غدا لنګ نس. الم تکن ارز الله واسع فتوهاجرو فیا. الله فرشتے بوئے قیامت کے آیا نوز مکد اللہ فراغا. علم تکن ارز اللہ واسعا فتوہاجرو فیا. دیر ازی نپری خودم جمعات کے نو نو چننے پری خودی نو اللہ بوئے زما حزمکا ہو تنگا نو بار بوا تلے وی خیمہ بدے لگو لیو کور کے بدے زی جوڑ کرے و بیٹک کے بدے زی پروگرام تیار کرے و علم تکن ارض اللہ واسع فتوہاجرو فیہا. حجرت دالا دا دین دا پارکول، ابراهيم عليه السلام چې کله شام ته تله او د الله د دین د پاره وګوره هغه څنګه هجرت کړو او دا هجرت بدله ول الله دنیا کې ور کړو حالت ول خزه ملاو شو ادا غینه ول بچی ملاو شو قد فورا در در مخزه کړو شام کې مدین او مدائن ول الله حالت بیا ور کړو پوښ دا شعیب عليه السلام چې کوم پیغمبر راځي نو دا د مدین په اولاد کې راځي دا ټول نسل د ابراهیم عليه السلام را روان دی بیا دا رنګه هغه هجرت کړي او د الله د دین لپاره پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې د مکې نه ته مدینه ته هجرت نه وکړي چې کله بار د مکې نه وته دا مکې ته ګوره والله انک الی حب البلاد قسم په الله اے مکه تما تړ محبوب په کلو کې د کلو نا وحب البلاد الا الله تما تړ محبوب په کلو کې د کلو نا ډېر خوږي دغه چتا کې ما زما پیدائش وي او زما وه په ما باندې پتا کې شروع دیا لس کال ز پتا کې او ما چې ما باندې وه راتلا او کزا مشرکین او نو کلین او زبا چرین او وطلی دا دین زینا او مشرکین ما کمی نپری کم زی کستا عبادی زی دا پیدای زی نو آغا انسان تا خوگی که آغا دیر خراب زی خو انسان تا خوگی کم زی کسلی سبق ویلی آغا زی سی دا دیر خوگی ویلکا آغا علاقہ چه زما پا که سبقو نویلی شو زبا که کرده دا ما تا کورو نو کسی معلومی وی آغا زما دیر خوخ دی وی زما په کې د علم چشمه روانه وا وارز الله واسع اعظم کذا الله فراخا انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب موسی علی السلام هجرت نو کله د مدین نه د مصر نه مدین تا ها اواغه تله وبل ملتا انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب بشکا پر بول کشی سبنا کوتا اجر دا غی بلا حسابا زبا سبنا کوتا اجر ورکوم او بلا حسابا اجر بول ورکوم چه دا غی حساب ما سر دے بلا حسابا اجر آغا چالم دے چه چا پا غم بانے پا تکلیفونو بانے صبر کرے وا انی بشکا زو حکم شوی ماتا انا عبد اللہ مخلص اللہ الدین چه زبا عبادت کوم دا الله چه خالص که انکی بئی اللہ تا الدین دا غالی الدین دا عبادت دا درم زل داوا اول زلویلو حفابد اللہ مخلص اللہ الدین پا درم زلویلو ذالکم اللہ ربکم له الملک لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو دا درم زل قل انی امرت انا عبد الله مخلص الله الدين و ما ته حکم شوه دې چې زبا عبادت کوم د الله خالص کوم کې وم الله تدخل دین د خپل غاله و امرت لان اكون اول المسلمين او حکم شوه ما ته چې شمز اول د غاله کې خودن کنا الله تا ما ته حکم دې پدې چې زبا غاله اقدم د الله دین تا قلوا اني اخاف ان نسيت ربي عذاب يوم عظيم زيره گما کما نافرمانی وکړه د خپل رب د عذاب د ورځې لوی اغه نافرمانی زما سوا کما د الله دین په سې طریقه مخلوق ته ونه رساو نو دا نافرمانی دا مال الله په دې عذاب را کوي سوره یونس کې مترشیو 15 سمايات کې سوره انعام کې مترشیو 15 سمايات کې او دل تکم دیال لسم آیات کے انی اخاف و انسی تو ربی عذاب یوم عظیم زیر گما کما نافرمانی اکلا دخ پر رب دا عذاب دو رزلوئی مدارک پاغا مقاماتو لکلیو کما دا اللہ دین پسی طریقہ و نرساو آغا رسالت او پیغمبری می پسی و نرسولا نمال با اللہ عذاب را کئی نو چې تا د مولای حق ادا نکړ په سې طریقه د اون رسوله نو طالب الله عذاب نظر کوي چې تا ته یو مسله معلومه ده او خلک پاغه غندونو شرکیاتو کې ډوب روان دي ته وی یاد کړه کومه نو بیا به خلک کوم شدا پنځ پیری دي بیا به خلک اسبای کارټونو کینو که سلګ ډیر دا کین بیا به غره باندې بن کی نو دا سیزونو دو وجه نا تا حق پر خودو نه نه عذاب با ملاو شی دا عذاب یا رو که او دا دی سیزونو پروا مساتا قل اللہ عبد مخلص اللہ الدین و خاز دا اللہ عبادت کمزا خاز دا اللہ را را را را مدد کمزا مخلص اللہ الدین و خالص کونکم اللہ تدخپل دین دیو اللہ عبادت بکوما ارا مدد کوم به یو الله نظر او منخت به کوم د یو الله قربانی مو کوم د یو الله د بل چاپونم بنو کوما فعبدوا ما شئتم من دوني نو عبادت کوي تاسو ارا مدد شوای تاسو نظر او منخت او شکرانی ور کوي دا چغه غیست تاسو به د الله نه نو دا امر د پاره د رواوالی نه چې څه کوي نو هغه کوي نه دیتا امر لزجر وی دا حکم دا پارا دا رتن دی وی شاگر دا سچکی نو کوا که خبری که او کار سکی زبد زیارت پولستان امتحان علم زبد نا امتحان علم گوری یا ساتا پتا بلگی صدا سچکی نو کوا مانا ارس کوا مانا اللہ وی سچکی نو کوا یوزل بما سر پیش کی گی شاگر تاوی او بچی تاوی بچی است چکی نو کوا امتحان را روان دے پتا بدے لگی فابدو ما شیطم من دونی قلوا ان الخاسرین اللذین خسرون بسوم بشک تاوانی دیا کسان چه تاوان کی غردو القلو زاننو لرا و آلیهم اخپل احل لرم القیامہ پور از قیامت کے خپل زان اخپل احل و آیال پتبائی کی غردو ولی پتبائی نې خپل دین زده کا نه په بچو زده کا حلان کې خپل ځان او د خپل اولیال د پر الله حکم کړي کو انفسکم واهلیکم نار بس کې خپل ځانون او خپل اولیال د جهنم دور نه او دې اخسرو انفسهم تاوان کې خپل ځانوم وګرځاو په سبب د نزدک کولو د قران په سبب د کفر او د شرک باندې خپل حال پر د قیامت کې الا خبر سے ذالکا هو الخسران المبین دا دے تاوان خکارا دا خکارا تاوان نو چه خپل زان دیم تباکا خپل بچی او خپل خالق دیم تباکا مقتدیان تم دلارو نو خودلا بچو تم دلارو نو خودلا پا خپلم دی سی لارز دنکرا لهم من فوقیم زللن من النار دی لرا دا پاسر دی بی چتون من النار دورنا دل با چتون ای دور دل روا د پاس د دیوی تبقی دور ومن تحتهم زللون اولان دی دی بی فرشونا ایلان دی با اوروی د پاس با اوروی منسک بد کی اوروی ان اللذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا پگیڑو کی اور دے د پاسه په اور دے لاند اور دے وای اور کې بوره اور کې بولاله الله دې موږ بچکینو لهم د دنیا د منبران وادي نیلی چې تل بارزان کوم او دا حکم نه نه دادا الله وادي چې کوم وعده الله کوي لا يخلف الله المیاد الله د خپل وعده خلاف نه کوي چه کم او آدم ده سر اللہ وی کلویا چه بشر کرالی پورتا بموروی لاند بموروی منسک بطا کی وروی او دا او نزان بشکول پکار دی صورت حج کی مراجی کنا النار لکن نار فی کن نار من کن نار تدخل النار النار علیکا ذالک یخوف الله به عباده یا عباد فتقون دا عذابون چدی یری الله په دې عذاب باندې خپل بندگان الله په دې بندگان یری ای زما بندگان نو فتقون او یری گئی زمانہ فتقون او یری گئی زما د عذابوننا والذین اجتنبوا الطاغوت و ایعبدوها و نابوا الی الله لهم البشرا فبشر عباد آکسان چه زانه بشکو ده شرکنا زانه بشکو ده عبادت ده غیر الله نا طاغوت کل ما عبده من دون الله حرارشه چه بید الله نئی اولذی نجتنب الطاغوت آکسان چزان بچکو د عبادت د غیر الله نا ایعبدوا د عبادت دا غینا چې دا غی د عبادت نه ځانو ساتو ها طاغوت هر هغه شی چې دا غی عبادت کولی شی به د الله نا یا شیطان چې په صورت د انسان کی وی یا طاغوت کل من يدعو الى الزلاله هر هغه سوچ غرا والی خلق گمراهی تا کاغه پیر دے کاغه مولا دے کاغه می دے کاغه مشر دے کاغه شیطان دے او کاغه انسان دے خو چې گمراهی طرف ته خلق راغواله دغه دے تاوتی والذین اجتنبوا الطاغوت یعبدوها وانابوا الی الله او راګرځې دے د الله کتاب ته الله تا لهم البشرا خادل رزیره دے فبشر عباد نو زیره ورکه زما بندگانو تا لهم البشرا دیل را زیر دی پا دنیا کے پا جنتو نبانے نفا بشر عباد زیر ورک زما بندگانو تا بندگان زما کم خلق دے یارا اللذین یستمعون القول آکسان چی اوری زما کتاب قول قرآن باری محیط مانا کرے القرآن ابن عطیہ محرر کے مانا کرے القرآن بے زیر ورک زما بندگانو تا بندگان زما کسانی یستمعون القولا چا اوری قرآن وقت دی قرآن تا قرآن بیانی گی ار سپریدی او قرآن لزی ار سپریدی او قرآن تکینی قرآن بانیزان پویا کئی قرآن اوری فایت تبیو تا دی وجنا علماء ذکر کری چا کلا درس دو قرآن شورو نو که نفلی مسکے ناغ بنکے یو خو فرضی مونږ دی هغه د قضا شوی دا به کې خو نوافل او نور تلاوت نه بنه کې د قران درس کې بکینه باجه به ځان لا حیو سار ته لګی نفل نه بشورو کې څوک به تلاوت نه کې څوک به تصویر والی ذکر بکې تا ته به ګوري ذکرې علاقه وکې د قران ته الذین خو خلق او صد قران سه اهمیت ته وي قران خو قرانو قران خلق ته هغه خلق ته اهمیت کاریږي چای کې لګون دي د قران قدر وی د قران می نه چې کوم خلق زلون الله مهر واستیم پونه په والی هغه ته د قران څخه قدر ده هغه بس نفس د سره والی جذب مرخ لاسې نشته دینه الذين يستمعون القول كسان بندگان زما دي چې وګ دي قران ته او دي قران فیتبعون یواز وګ کې خود القران ته نه دي فیتبعون احسنو تابع کی دی د خیسته حکمونو دی قرآن چه دی قرآن خیسته حکمونو دی نو دا غی تابداری کئی او زان بچ کئی دی مناحیاتو دی دینا دا اللہ حکمونا دی قرآن نمنی او چه کم سیزونو بانی اللہ منع کلی دا غی نزان بچ کئی سنگ زان بچ کئی سل زر اوامر دی زر نواحی دی صورت بقره کې نو زر اوامر او زر نواحی او زر احکام دی پاغی بانی عمل کئی چه دا بکی او دا بنکی دا بکی او دا بنکی اللہ وی لا تاکلو اموال الیتاما لا تاکلو اموالکم بینکم بل دا نهی دا لا تقرب الزنا من نزدیکی گی زنا تا لا تاکلوا مال الیتیم دا نه دا الله تعبدوا الا اياه دې بل چا عبادت بن کوي نه دا ولا تنهرهما مرته دې مور بلا لر نه دا ولا تقل لهما اف دا نه دا ولا تنهرهما ولا تبسطها كل البسط پوش دا ټول نواهی دي اوامر هم دی و بالوالدین احسانا اوامر هم دی و زنو بالقسطاس المستقیم اوامر هم دی کلوی نواهی ولا تقف مال سلك بالمن ان السما والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا پدې خو عمل کې کړ اسب از مسکوما بذکر کلم مسک شامل شم بزیا سنتم پاتی فرضم کله کله کله نه کله یره بسوخ لاسې نشته نو دینه فیتبعونا سنون تابیکی دې د خسته حکمونو د کتاب اذان بچکه د نواحیو ده دینه اولائک الذین هداهم الله دا کسان دی چې مضبوط کړی دی الله، دا کسان دی هداهم الله چې مضبوط کړی دی الله په خپل کتاب باندې، دا عمل کوونکي د قران دی، و اولائک هم الالباب، دا کسان دی خاوندان د عقل دی کتاب ناقل. حدیث کې راځي د قران ناغه سوک عقل اخلي چاغه پویا حاصلې چاغه درې کار کوي، اول زکونکي بیا خودونکي او بیا عمل کوونکي او خادم داغي جوړ شي. د قران خادم داده چا خلکو ترسې هر کس مچ داغه س ضرورتونه هغه پوره کوي د قران او مخلوق ته رسې. ولا تکون رابعن فتولک سلورم مجوریگا گن تبا و برباد بشی، نزدکون کشتا نخودون کشتا او نخادمان خبری را. افا من حق علی کلمت العذاب، آیا سوچ ثابت شوی دا پاغبانی حکم دا عذاب پس سبب دا شرک و دا کفر پشان دا غچا چی نوی آغا دا غسی. افا انتا تن قضو من فی النار، آت با بچ کیا سوچ پور کرے آت با بچ کی انا، یو انسان جانم تروان دے ڈپور کرے او زما حکم پی دا عذاب ثابت دے، نو آغا تا دا غا پشان تی او یا آغا سوچ ماو تلار پا قرآن سمن کرے دا. لیکن اللذین اتقو ربهم، لیکن آغا کسان چی یریگی دق پل ربنا زانی او سادو دو گناونو دق پل ربنا، لهم غرف من فوقی ها غرف، دیلر با بالا خانیوی دا پاس دا غی بالا خانی ممنیتون جوړ شوی تیار شوی تجری چی بایگی بلان دی دونو دا غی نولی. وعد الله وعد الله دا وعد لا یخلف الله المیاد، خلاف نکی الله د خپل وعده. الکه مصریان دی دی مصریان بول راولو ادک بلا مصریان دی رازه ها بلا مصریان دی ول بازار کولاش بیا بول راولو مصریان ان الله وعد الله وعدا وعد کری الله وعدا لا یخلف الله المیاد. آیا دا دیکھ یو دکان خالی شوی غوونی سایی که کی نبیا ان اللہ یخلف اللہ المیاد، خلاف نکی اللہ دخپل وعدی، اللہ دخپل وعدی خلاف نکی. گورا غرفن بالا خانی دی، حدیث کے رازی حضرت علی رضی اللہ اگد روایت رازی آوئی وَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفَا، آئی جنت کے باب بالا خانی وی، ان فی الجنت په جنت کې با خامخا بالا خانی وی، ترا ظهور وا من بطون یا و بطون وا من ظهور یا، داغه دنه نه به بار کاریږي د باندې نه به دنه کاریږي. الله دې زموږ نصیب کړي. داس کوټه وی په جنت کې، داس بنگله وی په جنت کې، چې دنه پائے کوټه او بنگله کې ولاړې نو د جنت چې سور بار سيزونه دي اب تا تخ کاریږي. او چې بعد جنت د پکم ځکه نو د خپل کوټه او د خپل عام کوټی نه دي، دا کوټه وته وي هم متبر خلکو ته سوی کوټه وته وي. یو ځما اوسه کوټی دي دا په هغه دنه یو عظیم شان محلی لس جربه کی شل جربه کی ابل از اخبار کیو چې د قریشی د کور سره زرداری دو کوټه واغسته لس جربه دو کوټه نو دا کوټه دی ها دا نه ته ویلا زمونږ دا کوټه د خاورو مراد دی. ندا سے بنگلی به عظیم شان بنگلی به زکه چې لس جربه کی یو کوټه نو ها ما آئی که بچه منو نئی، آئی که بد آسونو پارکو نئی، آئی که بد گاڑو پارکو نئی، آئی که د جازونو د کیناستو د پورتکی دو زی نئی، آخو دا آغی خپل زی نئی که نا آخو دا آغی نور کار سره دا آغستل غلاگانی کئی او دا آغی کار نپی که زی آغی نور سکی. ترا ظهورها من بطونها و بطونها من ظهورها، اللہ دی زمان نصیب کی. الله وی داس زینا ما تیار کړی دی چې داغه دنه نه به بار کاریږي د باندې نه بستا دنه د بنگلې ارڅخه ته په ارزه بنگله کې په جنت کې نو تا ته به د خپل بنگلې ار یو شیخ کاری ته به وجد په خپل کمره کې ما یا په خپل جنت کې دنه ما. اواز نو تپو حضرت علی رضی اللہ تعالی نو کو د نبی لیزه من هيا یا رسول الله دا بد چا د پر اې د الله پیغمبره ویل من د پر دا چا طیب الکلام چا چ توحید واس کړي خ خبره طیبین چاغه د دنیا نه په توحید لري وا اورو جه ساتلې وی او منزونو باندې او منزونه کول د شپې او خلک به ولار خلک به دو ادب ولار ادب ولار الله تا او روزه به ساتلې د شپې تهجد کول او دا ډېر قیمتي وختونه روان دي دا خدا سي عشره شروع ده د ورځې دا ورځ ډېر بهتريني دي دا د خوبونو ټیمونه نه دي دا د نور دا د عبادت ټیمونه دي ټول کال کې تکارونه کوا کوا نور کارونا سپک د دنیا په دې لس ورځو کې ترختر پور د دین کار سیوا کا درسونو ته کینا تلاوتونه کوا مهنت کوا نفلی منزونه کوا خیراتونه کوا جانی مالی قربانی کوا په خلکو خوراکونه کوا اسکاکونه کوا روجی نسکلی ولږي خو ځکه روجی ګرانی نشینی ولې نو تلاوت خو کولې شي کنه د درسونو کې کیناسته شي بیانونه اوره د ځان له کار کتلې یو ځای بل ځای کې زما کار دی لکه کار نو غوڼه ختميږي اصل کار د قران او د سنتو دا د خوبونو ټیمونه نه دي من بار بار ویلې دي چې دا لس ورځې تر اختر پورې شروع د جمعې د ورځې نه تر آینده اتوار پورې بختل ان شاء الله په نن ورځ باندې د اخر ورځ پورې ډېر قیمتي ورځې دی خلکو واوري بهترین رزه پرازو کې امدادي او بهترین شپې پښپو کې ولیال ناشرن لشپې د رمضان دی اخیری د رمضان اخیری لشپې او رزداري پدې کې د چا د خیر خېګلې ته پوس کول د چا سره احسان کول د چا تلاوت کول منځونه کول اوروجي ساتل سپچا خوراک کول پچاس کا کول ار یو کار خو پدې کې بهتر دی وروړه بهتر شپیم دی خورز دا بهترین دی او چنور سنینو دا درسونو خوراز دی باندې وزن پوي کو دا خو باور وکنه لکن الذی وعد الله لا یخلف الله المیاد خلاف نه کې الله د خپل وعده حلم ترا او تزین من الدنیا آیاتن ګورې چې بشک الله را وره د بر نه وب کمن دی وای دا راز بهتر دی خو خوب دی بیغم اسم للس بجه پاسه گا بیا ناشته ماشته سرگی اوغلا و روغلا بیا گرده بزا خواده خواه وقت تیر که او بیا ده غرمین روطه ده بیا خوب ده بیا مازیگر پوره آرام ده دا زمنگا وی موسم خده ده خوب پکی کیه گنه دا حالت ته زمنگ او ده جنت تیکه داریم او ده بدا جوره گم او ده بدا جده با جنت ته بلا جنت تا جنتون را سیاسان که نریو او جوره دل ازمن یو استاد او الله دی بخي عبد السلام مولوی سمنی میوره خدامان افغانستان هغه وای طالبانو و طالب عقل تو دړی ثم شربت چاټی پا واکه ولا شوملې زیاتې وی کنه اوس شوملې چته دی لنګې ها دړی وخوري بیا په شوملې اوس کی او بیا پکې ولګو کمبل او صادر پزان کی خدا مال علم نافع نصیب کا او ستړم ای بچو دا علم نافین نصیب کیږي ها ابا ځان خلو باسي ډیر مهنتیو ډیر مهنتیو عالمو دوره قادیو او درو دوره خپې ویلې خو دوره مهنتیو چې دا صرفونو ته داسې یادو ها دا صرف امیر سل بابا دا ما دا غنه یاد کړو او سناګ ډیر تیزو او چې کله بو دو ها دا ادبونه علم ادب علم صرف علم نحو دا بس سم ته به جدا خپل فن دي چې ودوبو به دا شعر به لستل په خوب کې ها مونږ به چې کوم سبق مونږ ته ویل کله کله مونږ به سبق یې شم مونږ هغه دیوال له کمنه سره ودري دو هغه به لګیا او معنی به کولې مونږ به زر هغه کتاب مونږ به معنی هم سی کولای غی سره داس خوب کې هم دا شه لګیا او تدریس به کاو داس مونږ به سوره بخته ور سره خو پریز داغا دیر زیاد ہو غریب دا مولی بی روڑے او مولی بی زان لپا خوولے مولی نیدی مولی پو بوبو کی بی جوشکولی وغا بی خوڑے بس داغا خوراک کوا بیمارو دارنگی ډېر ښه انسانو الله دې معافرت نصیب کړي لاغه به پدې کار نګي چې ما زما زبدا جوړ شمه زبدا جوړ شمه او ته مزه کوا نه مهنت غواړي روړه دا شو غواړي موږ نه داسې مهنت اغسته او چې موږ به د شپې په جمی کې یوولس بجو نه مجاز ده مخکې څوک سم دي جمی کې یوولس بجې نیمه نه نیمه شپه ته راځي وعد الله لا يخلف الله الميعاد او چې کله به قرآن زیرا یې نو زمانه به ته پوس کاو طالبان ته وي د دې عبد الله نه خلاصې یاد کړي د دې عبد الله نه قرآن ترجمه ور سره یاد دی له قرآن ورځي وي و دې اوس طالب د سن قرآن زګلې دې کې عالم شدل به سم قرآن الله ور په وې دوه وخت درس خو مونږ بنئ په شه الله دې عمر ها الله دې اولاده ژوندۍ همیشه لپاره خسته کی لا یغلف الاستاد سمن رټی نو آغا خبر به ته بیا مزه کې زما مزه کومې اخاره کې پروت لا یغلف الله المیاد او موږ ته خبرې کوي لا یغلف الله المیاد خلاف نه کې الله سبب دغه بیا دغه ته ولاله یا به وګو غاړې ته ولاله یا به دندوانو غاړې ته ولاله بیا به زما شرم نه دا د پلانی مولی سیم شاگر دے اگورا سیکولا و صداری انداخا خبرا نا دا کنا علم تران اللہ انزل من السماء ما اول ماو تا گاری خودا لیو ماو تا آغا بہترین سیز خودا لیو چاگا اسمانون نراغ لیو علم او تا خودا لیو خدا خدا آغا بدبختی وا آغا کم بدبختی وا چاگا دے لزان وقت نور کرے او دے پورے او دے تیر زانونی ولی الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض اتن ګوره بشک الله را ورې د برنوبو نو چلې دی وبول را ينابيع په شکل د چینو فسلكه داخلې دی وبول را ينابيع په شکل د چینو په الارض پزمکه کې او بدا سي ختم کې پزمکه کې لکه څنګه چې د زمکه نو وبر وباسي خیالم کړی ګټه داسې کا غیر وبروږي چینه دا دارنګي ینا بیا په شکل د چینه پزمکه کې یا الله زمنګ دازرونه داسې وګرځوا په شانت د چینو الله چینه ته راکارک قران او د سنت ثم یخرج بیز ولک پلان کې چینه راوته دا الله زمنګ د شاګردان او بچو لداسې علم ورکه په شانت د چینو چې یوځې کې ناس یو چینه ته رواني ثم يخرج بي زران مختلفا الوانه بيوباسي پدے باندې فصل چ مختلف رنگونه راغي ثم يجو بیاو چی فتراون وین بتا غیلرا مصفرا تکزل زمون یو دوست دلوی افسر دے پولیس کې اغه چ زما زما کې وی شال وی غرونو کې وی خو ایس فصل به نه کا آمدنه نه ما یو مدرسه جوړ کړه پای کې حافظان پای کې دیندار کسان ما ورو کینول کار روان شه د قران اغه زمکه چاغه سیو په ماو کړه سیوانه شروع کړه ار یو سیز پای کې چینی الله را کار کړي اغه چینو زمکه وب کولې ولدا سي دي چاغه بلا زمکه پای کې زمنګا د دو میاشتو غلبه نه کیدا او زمنګ او زمنګ ټول خانه دا موږ ته خرڅو داسې الله چینه موږ له پیدا کړې ودا د سپوږه دا د قرآن او د درسونو او د حافظانو د قرآن پوږه خو زمنګ نیتو نه غلطي ها ته مدرسه جوړه کا د دین کار شروع کا چې الله تعالی دنیا م چینه کوي اخرم چینه کوي دیو زدی که سری مالا ابل علم بو کم انجینری بو کم فلانه مالا اب ټول عمر سپک او ذل او رسوا کرځي وي داو که چې دنیا او اخر د خسته شي د نظم کو دنا لازم کی جوړی کی د نسو نه سره جوړی وي یو خره جو بی زران مختلفا الوانو ثم یجو فترا یو کسو هغه چې ما ودی د خلکو پورې خندل دا غټه غټه په بد حالت بو خلکو خندل هغه چې علم کو او ټول خلک هغه تړې پدرنا یو باندې وړل خو سړی حیران چې دا حالت کله کله ګورما نو په زاد الله تقسیم دینو پوه علم علم باندې سړیو چتیګ نه ما ګور یاد پوره خلکو خندا کولا ایانن چې علم دیو کو نو کم زه ته ورسې دي ثم یجو فتراو مصفر بیا او چې او خین سانی خو چې علم تسپکو ګو نه الله زیل ورسوا کی بیا او چین او بو بګوره تا ادرا مصفر راتک جل بیا او ګرځي غدرا هوتا من ټوټه ټوټه زرا زرا یقینا پدې کې پندې د پاره د عقل مندو افمن شرع الله صدره للاسلام او ترغیب ورکه قران کریم تا آسو چې پران دی الله سینه دا غل الاسلام منلو د اسلام تا قبل اولو د اسلام تا نفو و دې پرانا باندې مر ربي ز طرف در خپل نام ګور الله مهربان دی چې دا چا سینه الله اسلام تا پران دی هندوی سکی انګریزی مشرکی مبتدی او آغا قران او سنت دایان او صدا یوځي کی او ملګری کی حداغه سینا الله پران دی او سینا پران استل پس سرن کیږي نو دا آسان کارم دا سینا دی نه د سینې د پران استلو طریقه سره ثابت پوس کوي د حضرت نا سرنګي سینا کولاويږي نبی علی سلام ورته وي کلا چدن نشیر لا زلطان ان شرا کلا چلتا رلا دنشا نزل کولاوشی زل فراخشی لبیا صحابت پوس که ما علاماتو ها دا دی سنی دو کولاوی دلو وجه سرا او میرا خیال کوا دا دی سنی دو کولاوی دلو وجه سرا سنی پس کولاوی گی دا سی بس ناسی او کلا یو خواه گورو کلا بلو خواه گورو قرآن تا ناستیم نا نا نا نا دری سیزون دی چه داغی پو وجه دی انسان زل کولاوی گی حدیث که رازی یو نبی علیہ السلام وی الانابتو الادار الخلود ہمیشوالے دے انابت کولی آخرت تا ار وقت با آخر یاد ساتے زانتا ار وقت با آخر مخی مخی تا کیچی اللہ کنن زمر شما خارو کے پریوزما دیر دیری لاندے باز اس سے جواب کوما الانابتو الادار الخلود یو واتجا فی اندار الغرور د دنیا د دې دوکې نه بزان لري لري ساتي دور کواج سره په وخت ریږي واتجا فی اندار الغرور د دې دوکې نه بزان ډېر لري لري ساتي دا دنیا خو دوکړه د دوکې سيزونو او درې موت او بول الموت قبل الموت قران زدکا په دې ځان پوهکا په دې عملو کا دا د خپل ځان او د مخلوق د پاره سبب د رشد او د هدایت ذریعہ مقرر کا چې دا به زمام د هدایت لاري دا به د خلقوم د هدایت لار ګرځوم بیا ته ګوره نو مر مخه ته کوا او د مر د پاره تیارې کوا او نوې تیارې دار چې قران د زدک او په دې عملو کا او د دې بیان مخلوق ته کو بس دا عوامل او نواهیو خیال ساته بس دا د مر تیارې دین سوزو باندې سینه کولاویږي یو الانابتو الى دار الخلود آخر طرف تدیر توجه کول آخر مخی مخی تکول قبر مخی مخی تکول دویم و اتجا فی ان دار الغرور دنیا نزان دل لره لره ساتل کوا خو مینه بوسه نساتی دنیا گارو سرا بنگلو سرا بس دا پری دا عارض کرا ایرائی کنی پری گی دا اصل شیداو او دریم و تاہبو للموت قبل الموت د مرد لپاره تیارې مخې د مرګ نه چې زه اوس مرشم نو ما سه تیارې کړې د مرد لپاره زما رب زمانه تپوس کې د فرشتو په ذریعه په قبر کې لومبه مر ربک و ما دینک و من نبیک یره ما هو ګاډي سمبالول نو زه دلته اوسګان نو منو ما مصری توپ کا او دلته اوسګان نو منو ما ځمیداری او نوکری کوله دلته اوسګان نو من په دې خلاصېږي بیا فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ نو حلاکت دید پاردا چه تورشو ویداغ ازرونا دا اللہ دی کتابنا چه دا چا پزرلا اللہ مهر دا جباریت والا غلط طور دے بعد خلقوی کن ویگر قرآن تا می قابو نکی گی قرآن می نیادی گی چه کل دا قرآن نا دی شو ختم شو پزانو یارے گا قرآن تا دی قابو نوازی بس پزانو یارے گا الله ته اوجاله چې دا الله سو اجازه چې دمو خسته کتاب دې زمو ته قابو نکيږي یو سړی اوسمل له هغه به اجازه قران را نه مال ولټي راځي مونږ وایو خدای گواذ چې بل سیز نه وي بغیر د قران یو کتاب نه یو دا مسار او ما خام لستل سوال کوم چې الله مال د قران طالب را کا ترجمه والا صحیح طالبان یو جمع ته قران عظیم کینا ته قران عظیم کینا اون کتابونو خو لګیا دي نو خلک وایي کنه قران نه وایي قران کریم داس د کول په کار دی وروره قران ډیر یو بهترین سیز دی ها قران ته څوک څه کوي یار نو چا زړه باندې چې الله موروي وی قران ته می قابونیږي قران می نه یادېږي فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله اهلاکت دې د پردا چې تور شوی دا غزرونه د الله د کتاب د وجنا اولایکا فی ظلال مبین نو دا کسان دې په گمراه کار مستری قابونیږي قران ته دې نه غشتل لیکيږي وی خورا کو کو ما یو چرګو او خپګار سورشه پدې دې لیکيږي پدې دې هوو لیکي کده شپې بګار سورشه خجی کم ځای راځي خجی روانې ملکیږي خو چې قرآن یې نه لمن کیږي الله نزل اصل حدیث کتابا متشابها الله را لګلې خسته بیان اصل حدیث خسته بیان را لګلې ګوره خس چې الله او ته خسته وي نو خسته شتا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله نشته ډېر خسته په بار د وینا د الله د کتاب نه یا دا چا د وینا چې زما کتاب ته خلک را بلی کتابن چا کتاب دې متشابهن مشابهر مزامین ده دې مسانیا بیا بیا مکرر کیږي تقشعر من جلود الذين زګ زګ کیږي یریږي د دې قران د لستو د وجنا جلود الذين پوست کی دا کسانو سرمن دا کسانو چریږي د خپل رمنا ثم تلین جلودهم نو بیا نرم شه دا غی زلونا دا اللہ دی کتاب دا وجنا و قلوبهم الى ذکر اللہ او زلونا دا دی متوجیوی ذکر دا اللہ تا زلی متوجیوی منلو دا اللہ دی کتاب دا وجنا زلی متوجیوی اگو چه قرآن بیانی گنا اول و یریگی زلا نو چې ویریږي نو به زړه متوجي شي بیا په جلا شي چې الله زه خود قرآن تابع نوما تمه خسته کتاب دی الله دا ماسه کولو دا قرآن سوي او چې د چا زلو د الله دی کتاب دو وجه نرم شو اے او دا غاغ ویخته د الله دی کتاب په وجه نه قدرې د الله دی يرنا نو دا د الله دی يرنا لو دا غن غنا داس لریکیږي رجیږي لکه څنګه چې د اوچ بوټینا پال رجیږي څنګه چې د بوټینا اوچ پال رجیږي داس د غنا رجیږي ها الله د یو د ناس داس دینو د بو یریږي سره توجه سره شوق سره قلم سره کاپي سره لیکل کوه مهنت کوه چې دا زما کار دی زب سبا د خپل استاد په شان درس کوم که خیر ان شاء الله هُدَى اللّٰهِ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ دای دای د الله دې لار خې الله په دې دار چاله چوغږي زما هر یو استاد زما رشتہ دار ته پیښوندوی ور کړی وا زما شیخ چې کس په ځل ته پوسو کو زما مشورور وې څنګه وې دنه بټنګېدل عالم جوړيږي ما خبره یادې مې ده خو ما پیښوندوی ور کړو ځکه زما ډېر به خوند جوړ نشي ا خبره زما یاد وا دا کولامن مولانا صاحب چې موږ ته به صرف حیرت زما پلار ته پوسو کو نو سوې ده به دا سي عادي میټنګ دې له بيدې دې باور لري وړي نه نو نه چې دا د خپل استادانو خبر دا نه غړ وړي هغه ما زین کې ساتره اوس د پلار او د استاد خبر سوک منی نه وګو ته نګ دی دا نه وی چاله کړه ما باندې زما استاد پیښونګوي کوي دې خبره اسه نه چې ته زګر وړ نشم یا دی ذالکا لکم پاغ پیشنگوی کو پاغا چناست شاتا ذالکا او دللا یا دی بی من یشا دائی دائی دللا دی لال خیف دی دار چالے چو غجی ومن یزل اللہ آسو شاللہ گمرا کی چلا بڑی ٹنگی دلی کلک با انشاءاللہ فما لہو مناد نبوی دللا سکلار خودن کے افمیت تقی بی وجهی سو العذاب یوم القیامه آیا سوچ ځان بچکی په خپل مقصد د بد عذاب نه په ورځ د قیامت باندې ګوره مخ هر سیز چې ته سزا غل ورکه نو مخ عذاب ته مقیقی که مخ د عذاب نه الی مخ باندې عذاب علی کنه مخ الی داسې اېک انسان دی اور بلشی دا څه کوي کنه کوي نور سره نو کته حیوان لم سزا ورکه په مخ نه مخواله هر سیز کې انسان دی او کاوان دی په مخ باندې ځان له عذاب نه غوالي یو مشرک ځان له مخ باندې عذاب غوالي مشرک او مبتدی گناہ کئی هر یو گناہگار چې گناہ کئی نو مال سزا په مخ راکا ځکه سزا هو بول الله په دې اور کئی کنه په مخ باندې دیو مالا عذاب په مخ باندې راکا او نورو هر دنیا کې چې څوک سزا چاله اور کوي نو هغه سکی هغه مخ بچ کئی نو دا بېمانه مشرک ممتدی د حیوان نم بدتر دی هغه نم لازمه قران او تولا کوم شذل بریه ویلې افمیت تقی بوجیس ول عذاب یوم القیامه او ویل شي ظالمانو ته اوس کې عذاب ته تاسو کو دنیا کې کذب الذین دروغ ویلوه کسانو چې مکر دین او فاتهم العذاب من حيث لا شون راغه ته عذاب داس زینا چا غی پینو پویدل نفذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا نو ساکا اذا الله عذاب در سوای په جوند دنیا کې او خامغا عذاب د اخرت دی لوی دی لو كانوا يعلمون كاشك دی پوي ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل تاکي بیان کړی موږ د پاره د خلکو په دې قران کې د هر قسمه دلیل نه په قران لعلهم يتذكرون خامغا چه ده نصیحت او پن قبول کی گورا هر قسم مثال وعزونا دلائل میں بیان که چه پن خوطه والی کنه ده من پن کلالو قرآن ننزلنا قرآن را لگلی من قرآن عربیان پو واضح حج و بانده که تپوسو که چه ماو سوی اس خبریم بس جواب بده اس خبریم دانوی چه زناستم داد منافق کارده چه تپوسو که آغا ده استاد و سوی و اتم ناسو زم ناسو ما تا موری دا ما موری خوچ تا پوانو شو خوطا منافقی کن سورتی محمد کی براشی مازا آنفا قال آنفا دا سووی و اچه دا خبر اوکلا او پوانو شده منافق ناسو خوا زرب اللہ مثلا قرآن را لگلی ما قرآن ربیان پوازی حجب غیر زیور چاگا نوی خاوند کوگوالی لعلهم یتقون خامغا چه دی ویریگ زان بچ کدی گنانا زرب اللہ مثلا بیانی من اللہ مثال دی یو سری فی شرکا چپا سری کیوی شرکا غلام دی سری یو دی خمالکان شرکا مختلف دی دو دری دی متشاکسون مخالف دی یو بل سرا مخالف دی یو وی واخر اولا بلوی غخر اولا پلوی مال سودا ټماټر او پیاز رولا او خدا پاک دا چاو منما ورجلن او بل یو سلی سلمن چا خالص وی دا پار دا یو سلی بل یو غلام چا مالک یو دی آیا دادوالا برابر دی په مثال کې برابر دی نا یو مالک یو غلام په خپل ټیم باندې خپل مالک لکار کوي او مالک اغلا په خپل ټیم چې وروټي ور کوي او چې غلامان غلام یو دی مالکان یې ګل نوار یو لسې کار نشکولې او چې وروټي او د چې وخت راشي د چم خر دی وېزا غبر وروټي ور کوي بل یو غبر ور کوي بل یو غبر ور کوي ها د کلی خري کار پټول کوي او تل ټول دغه سړي د بوغم کې سو کونه د وخو غم کوي الحمدللہ بل اکثرهم لا عالم د مشرک مثال هم دا سره الله یزم د خیال نه ساتم ستا شرکا د خیالو ساتي کنه او چې د یو الله توحید او د یو الله عبادت کوي نو هغه الله خوراک هم ورکوي بم هم ورکوي رزق هم ورکوي او د الله عبادت هم کوي الایک به حمدونو د الله بلکې زیاد د خلکو نه نه پوي یقینا ته میتون ملکی دن کوي او د بمړيږي دا موجبه مشیما یقینا تاسو به په ورځ د قیامت کې د خپل رب سره تختصمون خبره تر کوي. سورته انعام شمایت یوصل یوصلویخ اتم پارا وهو الذي انشا جنات الله ذاته چ پیدا کړی باغونه ماروشاتن چتون والا وغير ماروشاتن او نچتون والا تاسو غو الفاظ ته ګوره کنه الفاظ یې کوي والنخل او قجر او زرع او فصل مختلفا چ مختلفي او كله خوراک دای او زيتون او خونان او رمان او نار متشابه انچ مشابه دی پرنکی وغیر متشابه او ندی مشابه پخونکی رنگونو کی یو شان دی خوندونو کی جدا دی خوا کینو ته وګورا، مالټې ته وګورا، سنگترې ته وګورا، میټې ته وګورا او نارنج ته وګورا. پالا بوټه یو شی، میوه یو شی ځاله، خو خوندونو کې جدا راو کنه. نارنج او مالټې یو شی دی، ها یو شی دی کنه. ا دغه دا خوړل ځکه یو شی دی، ته نارنج خو به پته نه لګي بیا. ها وغه کلو خره من سمری د میو دا غینا کله چې میوونه شي واتو حقه یوم حساده اور کوي حق دا الله پور از دلو کې چکل لو کې نو دا الله حق ورکا پاک شو کې دیندوانو و اندوانې سو زکاتون زکه په الله دا سي عذابونه راوړي یا پیریډ نه یا په مصیبتونه کم باغ نه چې صحیح حق دا الله دا کیږي هغه چر نه خراب الله وادي دي کم فصل نا کم سبزو نا کم سیزونو نا دا اللہ حق ادا کی گی نو آغا اللہ چر نا خراب ایا او نو پی بیماری را ولی وَلَا تُسْرِفُو او شرک مکوئے انہو جاتے مکوئے انہو لا يحب المصرفین بیشک دا اللہ منہ نکی دا مصرفین و مشرکین و سرا وَمِنَ الْعَلَامِ او باز دا دنگرنا حمولتن بار والا دی و فرشا و صلی والا و بعضو خلکو بارونه کوي سرلیانې پ کوي کولو خړی دا سنا چې خوراک در کړی تاسو الله ولا تطببی خطوات شیطان او مطابې کېږې د ق د منو د شیطان ب ش دا شیطان ستاسو د پاه دشمن د کاره سامانیه د عضوا ج نه ته قسمه جوړی دی می نهنسین د ګډو نه دودي و من معزسنین او د بزونه دودي بزونه دوه پیسه او بیزا ګړه او ګړه ولوا ا مو ذکر دواله چې پیس دے او ګړه دے حرام کړی الله عمل حسین یا مونث ګړه او بیزا ام اشتملت یا چې یو شیوی دی پاره رحیمون د مادو چې کم د مور په ګړه کې بچدان کې کم بچی دے اگر حرام دے که مو ذکر حرام دے که مونث الله ما یو نه دے حرام کړی دا خدای بې ایمان دی نبیونی خبر کئی مال را پا پوئی بانی پا دلیل کئی تا سرشتینی ومن الابلس نینی او دو اخارو ندو دی اخو اخا ومن البقر سنین او دو غیانو ندو دی غا غی ومی خواب پکی نشتا چرگا پکشتا وسی پکشتا بلبلا پکشتا دا دو دا نور ساروی ایلی پکشتا د ښکار ساده خو به نشته نو په کار چې بیا نور ها او نشته نو بیا ته د قصابانو د غوخي ولېلی بیا په خادو کې د میخي ولې علالېږي دا هغه ته خو چاو نه وي خو د قرباني ساده هر چا دښمن چې کله فرض ادا کیږي هر چا دښمن دی بیا ظالمه ام اشتمل دلی ارحام الانسین ام کن دا خو چاو نه وي چې د میخي غوخه را چاره کې خو د استاد دی یو سما چې استاد د میخي غوخه خنه ده او منګ نو غړو هو دا تو غړو چې دا چا راوړه تاسو له دا خو چاو نه وي چې دا د کټه دا د چوټه دا د میخي غوخه دا الګ مګمګر دا میخه لاله شو الګ دا هو هو دا طالبان لور کړه د میخي غوخه قران دا ذکر کړي دا زنه خور وای بیا ته ټوګره ماته کی بیا الګ یو منګ په دم غلي غوندې راوړه ام کنتم یا وای تاسو شهدا موجود از وساکم الله بیازا کله چې وصیت کړي تاسو ته الله به ازا په دې حلال او حرامو او چې کله د سارو زکات وباسندې په کې بیا علي ودا خود زناور او د هدا کټو دي او د میخو زکات دي په ولي بیاس کې دا اکثر پیغان سبا د سړي د میخو بیا خود قران ذکر نه شوی چې بیا مسکا په مسکا زکات مالا غوخه مخره یوازې قرباني خو نه و هدا هو پارسه کې بیا حرام دي اما فمن ازمو سو دے دیر ظالم ممن دا اچانا جوڑے پا اللہ بانے درو وی پا اللہ درو جور کدا حرام ندی دا حرام دی لیو ذل الناس آغی کداو چوی مادا حرام دا پدی کدا دی وی میخا حرام دا لیو ذل اللہ دیو ذل اللہ دیر پارا چوالے خلق گمراہ کی خلق بغیر دلیلا و با ایمان بغیر دلیل لگیائی ان الله لا يعذل القوم الظالمين بشك الله توفيق نور کوي قوم ظالمانو ته اميان خه خلک دی خدا مليان باج دوټه کیزده کی یا بار ملکونو کې وخت تیر کی نو سټه کیزده کی نو بیا وې دا حرام دی او دا پکې نشته او دا پکې شته او دا